Zapala rezerwa, trzeba przestać oszukiwać się, żeby przetrwać. Mówię szczerze, trzeba tej wierze przerwać. Nie bądź zły, można przy tym nieźle oberwać. Od nas do kasy trzymam się sztywno faktów. Prawdę powiedziawszy, znów mam nastrój. To prawda, co gadam po 12 latach. Od nas tu zawsze jest prawda na trakach. To kilkaset słów prawdy z krainy dyszczowców. Kople goryczy spadły prosto z mostu. Bez wyrzutów sumienia, cienia wątpliwości. Nie mam myśli z niemu, jak nie masz nic do powiedzenia. A ta banda gamoni, niech się goni, a ty nie chciej dalej poznać prawdy o nich. Co najlepsze to wiesz, że wiesz i wybierasz. To wieprz ma z ciebie pekę teraz. Prawdy powiedziawszy. Prawdy powiedziawszy. Prawdy powiedziawszy. Prawdy powiedziawszy. Yo. Ej, nie palę w chuja na rapie koleś. Ja pierdolę, ale prawda w oczy kolej. To może boleć i zaboli prawda o nich. Zastanów się, kim są twoje idole. Farmazony, co drugi mocny w gębie. Czas odsłony dla opornych żyjących w błędzie. To czas wojny, co będzie powódź na orięcie. To nie jedyny powód, byś znowu miał pojęcie. Idioto, nie owijam w koton. Lepiej szyć z niego PLN-y. Szyjemy po to, a ciebie mam już potąd. Dokładnie potąd. Deszcz spadnie, ziemia nasiąknie, będzie błoto. To prawdzie, bo klaruje ją jeszcze bardziej. Przy sądzie ostatecznym wymięknie każdy twardziel. Uliczne koneksje, tylko na to stać się. Zostaniesz rozliczony za życie w kłamstwie. Prawdy powiedziawszy. Prawdy powiedziawszy. Prawdy powiedziawszy. Prawdy powiedziawszy. To czas prawdy, czas honoru i odwagi. Tylko dla odważnych, bo odpadną ci słabi. Możesz sprawić lub po prostu dostawić. Tam cię to zbawi, wiesz po co nas mamy. Wierzysz w karmę? Masz u mnie punkty karne. Przyjdzie dzień, gdy kurwy zaczną mówić prawdę. Nie musisz mnie lubić, szanuj mój rabin. Mów mi, że tyle ile ludzi jest praw. Bez opierdalania i zakłamania w tekstach. Pogadać rzecz męska, po męsku wjeżdżam. Choćbyś się zarzekał, to pękasz. Przy zderzeniu z prawdą jest tylko jedna wersja. Patrz, tak robi to gracz pierwszej ligi. Robię rap, ale nie robię z rapu religii. No digi digi, nie dygaj nic. I takie życie, jakie widzisz, to takie pisz. Prawdy powiedziawszy. Prawdy powiedziawszy. Prawdy powiedziawszy. Prawdy powiedziawszy. Prawdy powiedziawszy. Prawdy powiedziawszy. Prawdy powiedziawszy. Prawdy powiedziawszy.